Matayo afamaragu miberi chada hafangu. Kataida ilipi siartumpa tumpu. Hapalo eda dengong. Hagadungu Yahudi. Hingi gila imbidirhima. Magasiri Yesu. Ineigi khidi niri Yesu. Gugile hisirha gugita atahirisa Pilatu. Gwaga fana gurumi. Guhapeda Yudaya. Inko. Yuda gwa hifo kidu Yesu, gya ili arimituba, Yesu dugu huku migwara, dugu ili hachi wagare. Inagiki isgoboreti radami berita midafesa, sahapalo edaden haga dungu Yahudi. Inasigigika inaituba, anahayo ndi ditlakwaro, sagi imbahandi fo kidihedi gubadako. Teesi, inegu gila ki isirituba. Gimba ke hindi mala ilisa idandirai. Hiketi gimba gogu uguloi. Yuda gi kwa hipese ke maragu didiruge gu ilitlemu. Gi waudi. Hingi gichabai. Hapalo eda deni gi o iripese ke. Gika irituba. Tinara aba saria dori gi kasa pese kithima ha hike gu maragu didirugu ilitlemu. Sagi imba pese ki. Himbu ichededa hedi. Inegigi imbu usir, gikere esir gimba ke, gikirigiri harpese ke kaimoda ete didine, hatligu yondi mise igu khole igu tipa, madakada ili gamidugu da hatle ehit. Sagimba ke, kaimotesa gana ete di, kaimoda chedele tutina katlo. Gina ili buudi, gimba kiradatle timi hatle timise Yeremia tuba, ineyai oiri goboremi berita midafesa, o maigu kirigea. Hidagu Israeli, hinga ila imbi dirbu emasa in. Haripese ke, gikirigiri kaimoda hedu wa kugotle hida, hose igu tipa. Takaina ido ili temugia ili ilakai ana mayondidi. Inko, Yesu dugile hispandada Pilatuge, inagugimasi tuba. Uguna ina mutemiguwa Yahudi. Yesu gugila ki istuba. Uguninte saka ikadi. Hapalo edaden. Haga dungu Yahudi. Gwa ili sitakinir. Inaya ila ki isiba gimba lense. Dahees. Pilatu gikaramasi Yesu tuba. Uguha akasidiba si sitaka tewa. Inaigi ila tatlatle edaka dogu. Te saka ise. Yesu ya ila ki isiba sitaka lense. Teesi, gafana hirait la arkhila. Sakabara teda Yesu. Inko, katlegulo sanagupa sakage. Gafana yako na o ugu afi o iruhidi mogo hedi lensa Yahudi giatla iye. Katikesi, ya wana hedi lenda akhidim. Gwa umahicha ukhila. Umagosna baraba. Tesakai, hidagia ili kurunkurdir maragu Pilatuge, inagigimas inaituba, hamiatla adei, anahaguni afi oima khidi mogo. Baraba haguni afi oima, baku Yesu do etedine Kristu. Pilato ya tesakai kai, sagimba inayacha hituba, hapalo eteda den, gurante khairi Yesu dakadosi. Satlo mugu gya dimi seda Yahudi. Atle Pilato gya ili ibidi kitingu hukumuge. Hade dosi sugwa gya abidi ya abotuba. Ugu hantikonta gimba lense ha hedike. Hedike gukoma ibinada tafaadi. Letute hara amasi. Dini ila hufidi harikhila. Letage sain. Atle kesi. Hapalo eda deni haga dungu wa Yahudi. Ya ifa fahirra kateda hida tuba. Firne Pilatu. Baraba dugu afi o inekhidi mogo. Yesu dugu gasie. Dahees, Pilatu gigimasikara inaituba. Halogu nisa adeisangu nigemau. Laangu idahanki guchadage. Inegu gila ki isirituba. Sandige maide baraba. Pilatu gigimasi inaikara tuba. Inko, Yesu doe tedine Kristu, hagutimelela ka. Ineigongi ila kiisirituba. Dugu itlu humisiemu salabage. Pilato kiki maskara inaituba. Saso oi, titla koroma la inaginyo ndidi. Inaigongi ila konir, mahu waruuru. Kaka anaituba, dugu itlu humisiemu salabage. Pilato ya barasla ituba, wantaba idogi da hasiela kara. Tima hokiles ni rogi gimit. Tesakai inayai oi maai, hagi hunch daba inko spanda do inai. Sigigika ituba, anako maba dako hache deda hedik. Gimba kidaka dogu neiwane unkura iloi. Hidagong, giila ki isirtuba, chede dos daka dori wante, hadakaya aikoti. Tesi, Pilato sigigicha asbaraba khidimogo. Giila fahisirikari madifiri yesu, harijele dimai. Gugita atahidaba inko inai, maguhitlu humisiri musalabagi. Dahees, sirikari daga fanagile hisiri yesu, maragu Pilatugi. Daete didine na praetorio. Tesi, sirikari dene eko inagong, yagi kurunkurudir hagini ni idiri yesu. Inegu gi afababa chinir kairokos, hasugu gida sirijurungi da daad. Dahees, gibo imisiri hamagule gewa, sugu gida sirisagagosi. Kara, sugu giga sirihadada bagosi guuyagi. Hagi kebe imidiripanda dosi. Gugibele ndake misiri, taika kana ituba, mutemiguwa Yahudi, hagu hou. Sirikari te, giili chubuku niri yesu, chubukari. Gio irihadatir, gugidi firisagagi. Atlegua ilihe esiribele ndake misu in. Gugi afabachiri jurungi tiradada adi. Sugu gida misirikara kairokos. Dahees, gugile hisir, maguitlu humisu kairi musalabagi. Katla isirikari gya ilile hihimisie yesu, hingi gika thairi haheduwa kuumagosina simoni. Ya mlo aigu ya mgu kirene. Teesi, inaigu giure sirihedike, mageregedi musalabagu yesu. Inaigi dairi dakado ete dine na goligota, maana da umakena farada saga. Teesi, sirikari moleng, giha disisa yesu difai dairo giha kwa chanha, makitah. Tesaka ise, inagia iliko is, gigisi ikitahu. Katle sirikari gia ilihe esirihitu humisu yesu musalabage, hingi gidehi nirikairokos. Ara amoda rihla kharakura. Dahees, inaigi ibidirte esi, hagugiga airi in. Rawagu sagagosi musalabage, gitlu husiribangasia, da ilihandi kimisitaka dostuba, hina yesu, mutemiguwa Yahudi. Katlike, klimefisi sechara diga itlu humisitima haa yesu, len harbara dosda uya, waku harbara dosda basa. Hida guwa icha chacha te harte es. Guwa waha haniri haya na kudidi misi ya isaga inko in. Taika kana ituba. Ugugu ila chata maragu didirugu ili itlemu. Hagu gitlehe dakara haribala lutami. Inko, hangu ila buunte ugulenko. Bere gulo, uguna nanku ili itlemu. Etayu inko musalabago. Karahar maamo telen, hapalo eda deni. Mari mamada sariada dini, haga dungu Yahudi, gugibele ndeke misiri. Kakana ituba, inaya ilabuu umihida wa. Inko, hingrint klangadi ilabuuru inaloi. Tuba inana mutemiguwa Israeli. Inko ya ieti ya musalabagu, dandreise hagu imban. Inayo ilipa ana ilitemu. Hayaka ituba, ina na nanku ilitlemu. Inko, ilitlemu gu ilabu une. Bere ilitlemu dugo muna bo ezi hain. Lime, fisi se tirase, da itlu humisi lima hain. Gugi waha haniri harima amotele. Inko, letu gya ilida aditana iage. hante ya ila tlabi di hapegong. Sa daga tinakato da kwaya in. Da ili da da us, sa daga ti da kwaya in, Yesu gi a isar afoda didir, kakana tuba, Eloi, Eloi, lama sabahitani. Maana dos, ili ite mugwei, ili ite mugwei, haninso oimaidi. Hida wakine igwa kadimide chiyomo hain, gya ili akasirigi imbaki, gika irituba, ete didi na Elia, eti misa ikiragu waka ale. Chire kirei hee dileng, laango inagitu udi. Gi oi dahamu, gugi khidi michina dahadage, gigitu lui wa aigudifai, dama haa adige. Gigita tahirawage sa Yesu, maichungi. Hidawa kinegi kairituba, inko mai arnebere Elia ya khai, magu ilabu umiin. Dahees, Yesu gi a iskara hari afoda didir, gi dafidi danda alia, gi afimai. Ati kesi ilo iloi, pasiada maragu didirgu ilitemu. Gi fehit bare mochad. Rawago, birana katlo. Hapegi ringringit. Hatle engu deni, gi feh midir. Aisa sugitla amidir. Tlakogu hida waagu ilitemu diga gitlafis. Hida hakeya gitlafir aisa sugo. Hakarikakari, Yesu gya ilitlafi. Inaigi guniriam datlinti isige gu Yerusalemu. Yade inaigi ili chachairi hidawa. Sirikari mogu didiru. Ha hake guaga awe Yesu. Lima ha ina. Gia ili anirkinta ha gimba gongu ngi chau. Gitla amudirari khila. Inaigi kairituba. Gulo. Hediki anangu ili itlemu. Teesi. Ya wanaitigei waa. Gwa sirako me Yesu Galilayago. Ha gwa ili aa awe ina. Ineyati huu unaisegengo gimba kigong. Gwa ichau. Taango inai. Ya wanai Maria Magdalena. Maria Iodo ina Yakobo. Ha Yosefu. Ha hadeda sebedayo Iodo ina Yakobo. Ha Yohana. Inko. Da ili dai kwaya ini. Hedile hinda karu ya gikai. Ya mlo aigu ya mgu arimataya. Umagosina Yosefu. Thime inaseya sirako misa igu Yesu. Inagi hadaka idaka pilatuge. Gifiri misugu mahadisi tu unada Yesu. Magi kasakai. Pilatuge ilafahi. Yosefu sugu mahadisi tu unate. Yosefu gi oitu unate da Yesu. Gigi khidi miharkairu gu abba kuguxo. Ina gigi qaasa kay ay sadosi. Da abige. Gia fo li xafidage. Da xees. Gigi guan gwara itla adadi dirloi. Gigi la xupisi afagu aysa. Gito sa waudi. Atlike. Maria Magdalena. Ha Maria tirada chadi. Ya ibi dirpanda da aysa ge. Inko. Da ili chati baloda ila huhu umisu. Het lale dosi na baloda sabato. Hapalo eda den ha farisayo gi ili hadaka iripilatu. Inaisu kukika irtuba. Lo imo. Da andrei hangi kaini gi imbaleng. Hich orimisa ikira ya kai. Gia ili kahie tlafituba. Baloda tamige ha tlaf. Tesakai ila fahe aisa. Daga maga ay baloda tamina katlo. Te sa kailake, sirako mise dos, go baati fi si ay tu una dos. Hagi kaya isa hidatuba, yan tlaf. Beregi imbakiyo itai, afa afu matidahi fako, damatla kwa rikikla. Baay hatirase da panda. Pilato sigi kaya inaituba, unkuray owa usirikari, ta amida ay sage. Haga giga ayde har uurgo guna gung. Te sa gai, inegi wa udir. Giga ayr aysa te nara. Hagi gi ili qasri muhurit la'a te da didir. Hagi qasri sirikari da ga'aw.